وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون دي روانو آیاتونو کی اللہ عز و جل ذکر کی دا پارا دا مشرکانو فاسقانو فاجرانو دی پسیبا احوال ذکر کی دے دفاع جران و فاسقان و پا قیامت کی او دغه سے دنیا کی چا خبر من لیوا ایمان راوڑے ہو زندگی ہے دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر دا سنت موافق تے رکڑے ہو مداغی دا پارا بیا بشارت ذکر کی او چې بشارت ذکر کی نو سره به تخفیف هم بیا ذکر کی دا غی علت کوم ذکر کی جهنمیان جهنم ته ول لاړو وجه سو په دې کی مخلوق خو یو شان مخلوق د آدم علیه السلام اولاد یو مستحق د جنت وګرځید او بل مستحق د دوزخ وګرځید د دې علت او وجه سو اولنا اللہ دا زواجر شروع کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ کلا چوئے لشی لَهُمْ دِیتَ مراد دا دین سوک تی دا مشرکان فاسقان فجران دا اللہ نا فرمانا دیتا ہوئے لشی اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ویری گے ما دا غسنا بین ایدیکم چستا سو مخی تری وما خلفکم او دا غی نو یری گے چستا سو نرسو پاتی شو ما بین ایدیکم یو مانا دادا ستا سو نمخ کی چستا واقعات ذکر شو تاسو تا یو تاریخ پروت تر دنیا سور قومون د مخ د زمکه نه لری شو قسمه قسم عذابونه ول الله ورکړو اتقو داغه نو یریږي هغه واقعات مخ ته کې هغه حوادث او هغه تاریخ د دنیا د نافرمانو د مجرمانو د مشرکانو مخ ته کې وما خلفکم هغه چې ستاسو نه رستو دی یعنی الاخره اخرته تو ستاسو نمخ کی تیر شوی دی ستاسو مخی تری تاسو اولی دل تاسو واوری دل تاسو کتابو نو کاتو تاسو دو علماو نو واوری دو اگر قصص لگرا والے داغی نو عبرت والے دا اللہ نو یری گے داغی واقعاتو نو یری گے داغا عذابونو نو یری گے چه اللہ پا خانو قومونو تا ورکلی دی وما خلفکم او رستو ستاسو نا عذاب را روان دی دا یو مانا کدا سے مکرن لعلکم ترحمون فتا سو برحموشی دا واقعات قرآن کی دیر دید پارا چی موجود خلق دا غینا زان خبر کی او یریگی دا اللہ نا چو دا قسم عذاب اللہ ورکلو دے خلقو تا دا غم دا اللہ مخلوق و منگم دا اللہ مخلوق یو اگی دا قسم گناہو نکلیو نو منگ خم دا غسی گناہو نکو نو چی اگی لعذاب ورکو نکو منگ لعذاب را کی اللہ د خپل مخ خصوص نشي اړولې نه الله وی رحم دربانی وشي یا قیامت مخ ته کې قیامت کې مخ ته سره روان دي. دویم واذا قيل لهم او کلا چې ویل شي دي تا اتقوا يريګه ما بين ايديكم دا غنا چې تاسو مخ ته دي کوم ګناهونه دا تاسو څه کوئ د شپې دروځي پخوانی خلقو اغی پا قبرونو پا زیارتونو پا بوتانو دا پیریانو پا عبادتو دا اور پا عبادتو دنور پا عبادتو اتقو ما بین ایدی کمو یری گئی دا آغینا چی تاسو مخی تری تاسو عمل لی تاسو کوئی دا شپیو در وزی تاسو دا قبرون چا پیر گرده و غیم گرده دو تاسو بوتانو تولاری اغیم بوتانو تولار دو ما بین ایدی کم نمراد دا دی خلقو اغا خپل گناهونا اللہ وی تزان تلگو گورا دا شپی و درواز سکے دا اللہ نافرمانی وما خلفکم آغا چی رستو استاسو نپاتی کی گی رستو دا نسش پاتی شو نکستا بچے و آغا هم زیارت والدے قبرونو والدے باباگانو والدے باقی پس روان دے وما خلفکم رستو استان جامعہ پاتی شو مدرسہ پاتی شو آغا دارا دا شرکو اگر کی خو سبق دا شرک ویلی شی ناگے نہ ہو طالبان دا شرک خوری گی دنیا کی تاروس تو رضان سپرے ہو تو اگر موجودہ ہو سکے چی روس تو رے نسل خراب شو روس تو ستانا چی سپات شروع رستو خلق ہوتا نو دغه دا جدا تباہی اکھلا سا مخی تا گناہ چی تیک ہے او لگیائی موجودہ خلقی کی او لگیا دی وما خلفکم او روس تو دن سپات شو نو تم شاخی لوڑم بے روس تو دن دغا پات شو نم توب دی واغستو قتل و قتال دی واغستو کفر و شرک دی واغستو زناگانی و غلاگانی و شکی ڈاکی دی واغستی نو دغا دن رستم پاتی کی گی زکر چی اولاد پا مشرانو پس روانی اللہ وی دغی نو یری گئی چی دا کم گناہ تاسو کوا او کم ستاسو نرستو پاتی کی گی بدماش دی دن پاتی شو یو قاتل بچے دن پاتی شو وما خلفکم او معنی دا سی مفسرین دیر کی خو مقصد دا دی دا دی چ اللہ دے ٹول نا فرمان و مشرکان و توئی اوم دا امت تے زکا نو خو مخ کی تیر شوی دی کہ تاسو لوان دے رستو لگ نظر اوکے تاسو سکوے و رستو دن سپاتی کی گی لعلکم ترحمون خام خواب تاسو برا حموشی نن تاسو گورے کنس حالات جوڑ او دشمن منتدہ حالات جوڑ کری او مسلمانان باقی بانے لگیا دی اختری پکور کے اوم و بارو من قرآن پاتے دے تلاوت نشتا پخوا بدا سے خلقو چے غیبا روجہ با شورو شنا غیبا تلاوت شورو کو نیو سی پارا بے دروازے بے یو بے دشپی بے چیس بانو نو یو خو بے دروازے بے نو دا سے پکی تیر شو چی یو ختم بے دروازے ہو کنو یو بے دشپی ہو کو تلاوت کی بے لگیا او دا سے تلاوت مستحب عملو نو تا سو پخپل اندازہ ہو لگوے چے غیبا پا فرائضو کی سنگو پا واجباتو کی بسنگو چی او مستحب عمل اگی دا سے کئی چی دشپی و تم ناستی و دروازی و تم ناستی دروازی من قرآن ختمی و دشپی من قرآن ختمی خطاسو سکوی اتخو ما بین ایدیکم و ما خلفکم تشخوبو نبا کوی فیسبوکو نبا کوی داگی خرافاتو تبا ناسی تا روجه پا سبانی لندوی ردی غیبت پا کوی ما بین ایدیکم و ما خلفکم رستو دن سپاتی کی گی بچی دن آغم پا دیبان اخت دی مشاران دن آغم پا دیبان اخت دی کم گناہ و کم نافرمانی چا مشاران کی دی وقتی نو کشرانو تا سباق پری خود مشاران دا کشرانو دا پار مدرسه دا اگا کشران دی مشرانو تا گودن دا غین از دک لکی اللہوی دا دیدوارو سی زنو نویا ری گئی نو لعلکم ترحم و تاسو برحموشی تاسو ډیر معنی کوي مفسرین وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم نرازي ديتا من آية سدليلو سآياتو من آيات ربهم داياتون در اخبلنا إلا كانوا عنها معردين مگر جدي داغينا مخڑون کی دا پخانو قومون خوم دا حالو او دا وسنوم دا حال لے قرآن دا چا دا پارا دے دا دا چا دا پارا عبرت دے پا دے کہ اللہ دا چا حکمنا و احکام ذکر کری دی نو دا اول نوالا تر اخیر پوری قرآن راوالا کنا یو یو آیات نو پا غیبانی دا مسلمان عمر شتا اگر دا مسلمان پا یاد کشتا دا غیر مسلمان سے عبرت واغستو چھ سورم دیتا یا تون رازی دا اللہ دا طرفنا دے پوش کنا ننو نو پس بالا پوش پا بلا یاد نو بل روز پوش پا بلا یاد دا یو صورت دا مقصد نہ خبر شد بل صورت دا مقصد نہ خبر شد او دے دا غیر مخڑی کانو عنها معرضین دا سی دا پخانو حالو اغیتا بچی یو فیصلہ دا اللہ را لہ یو امر دا اللہ برا غیر اغیبا بی تا دیر زانا لگیا دی اخبول پیغمبرانو تبی دی ننا که مسلمان دغس ندی نو عمل خو نشتا ندش پی عمل کی ندر وزی عمل کی نپی دی عمل کی ونی بچی عمل کی نپی دی عمل کی ونی کور والی عمل کی طول مردی دا اللہ دا احکامونا بادشاہ تاو گورا وزیر سر تری گورا دا ملک مشرانو تاو گورا چی دا ملک واگی دا غیب اختیار کی دی اغام طول دغسی دی نوار پسی اگورا ناغم دا غی تابی دی ذکر یریگی ننده دا وسرا کانو عنها معردی یو یو آیات رازی یو یو حکم دا رب رازی یو یو فیصله دا پیغمبر رازی و دا غی نخلق مخردی نپا جاکی قرآن شتا و نپا جاکی سنت شتا و اذا قیلا لهم او کلا چویلی شدیتا انفقو خر چکے مما رزقکم اللہ دا غسنا چی درکڑی دیتا ستا اللہ مال دا اللہ دے او تالے درکڑی دی اللہ پلار کیوں لگا وردینا قال اللذین کفرو نوائیغ کسان چی کافران دی اللذین آمنو مومنانو تا آنو تعیمو آیا منگا خوراک ورکو ملو یشاء اللہ اتعاما اگا چاہتا چی تو اللہ خواہوے ندلو بے خوراک ورکڑے وے دا اللہ فیصلہ دا و اللہ مخلوق پیدا کرے دا سرے نظام دا دنیا ہم دا غصر روان دے یہ بھی مالدار پیدا کرے دے بلی فقیر و غریب پیدا کرے دے اللہ مالدار و توی دے غریبانان و لور کے تاسو بام جون تیر کے او بخورے دی و مخوری تاسو دیتا محتاجی او دیتا سو تا محتاجی نو چی دا سے خلقو تا چیغا مجرمان دی گنانگار دی با ایمان را دنیا دی اگی تا کل دا سی ویلی شی ناغی وی دا خدای اوگی مونگ مالکو چی اللہ اوگی پیدا کردی دی نمونگی مالکو سنگی چی مونگ لرا کردی دی نمونگی لبیم ور کردی وغینا انو تعمی من لیو شاہ اللہ اتعامہ حدیث کردی ابو جہل علیہ اللعنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تا بی یا ابا بکر خبر وار زمان وی اللہ پاک داوی تاسو الہ و تاسو خدای تاسو تداوی چی دی غریبانانو لورکے و دی مارکے اگو تاوی آو ولی تپا کسوی اگوی تاسو خما تسنا پوا و بی وخوب ون تخکارے تسوکے و اغسوک دے اگو ملا پیدا کردے دے و تیم پیدا کردے نچی تالے روڑے در کولا ندلے نور کولا او مونگ تاوی چی دل ورکی نتعیم ملو یشاء اللہ اتعامہ تا خبر دا ابو جہل و او بکر رضی اللہ تعالی عنہ و تاوی کوئی یو خبر زمان یادو ساتا اللہ پاک ابتلا دا امتحان دے ابتلا الغنی یو تربتا دا اللہ ابتلا دا پا غنی و پا مالدار بانی تا غب دے مال کی اغبان ابتلا دا بالاعتائی چطور کے غریب تا مسکین تا مسافر تا ابن سبیل تا او بل طرف تا فقیر دے اغبان ابتلا دا بالصبر چطور صبر کوا نا اللہ گوری خپل مخلوق تا مالدارو تا ہم گوری او دی غریبانانو تا ہم گوری مالدار دنیا کے سنگ زندگی تیری دا دی خپل مال نسیسا غریب تا ورکی او کنا ورکی اللہ دی فقیر او غریب او مسکین تا گوری چ دے پر خپل حال بانے صبر کی او کنے کی اغا وتوی ابو جہل وتوی وی زخپ وے پ دے بانے چ انک لفی دلال تب گمراہ کی او دال خبر دا نو حقیقت کی دا خبر دا ابو جہل وا او یواز ابو جہل نار مشرک او کافر او دہری دا غدا عقیدہ دا چ اللہ پاک مخلوق پیدا کرے دا فرق پک ولے کرے شیو غنی پیدا کړی دی، بلی مالدار پیدا کړی دی. په کار دا دی چې دی یو لړ ډیر ور کړی دی، بل لدیم ډیر ور کړی، کنه داغه په خزانو کې فرق را دی. نو چې ټول یو شان مالدار شي، ټول یو شان غنیان او بادشاہان شي، نو نظام د دنیا به څنګه چلیږي؟ هر سړی به وایي چې زه نو دا دا مالدار خو څه ته محتاج دی کنه، دا یوازې دا نه ده چې مال او دولت دی، دل به ځمکه څوک سنبھالي، دل به باغ څوک سنبھالي، دل به گاڑی څوک چلی، دل به ساروی څوک سری، دے په دې خپل مال کې الله ته محتاج او بندیانو ته محتاج. نو چې کم غریبانان دي، ناغیم په دې خپل حال کې الله ته محتاج دي او دې مالدارو ته محتاج دي. کچری دا یو شان دقه سی وی، نو دنیا نظام به دقه سی ولاړ وی. هر سړی به پتا مې وی چې را د ما د گاډی به څوک رواني، هر سړی به پتا مې وی چې قلبه به څوک ګرځي، هر سړی به پتا مې وی چې ور به څوک بلی، لرګي به څوک چي، ډوډۍ به څوک پخی. دا خو الله نظام دغه سره جوړ کړی دی. څه ځانه ولې دوه روخیار جوړی؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. دا الله فیصله ده، الله وی د دې روزي په میاس کې مونږه تقسیم کړی ده. دا مونږ چاته بل چاته نه دا والی کړی، مونږه دغه سره کړی دی. او دې کې حکمت ته په دې سره نظام د دنیا دغه سره روان دی. د مشرکینو دا خبره ناروا وه چې هغې وی انو تعیمو، آیا مونږه خوراک ورکو؟ مل لو یشاء الله، هغه چاته که خوښه وي د الله اطعاما، نو دله به یې خوراک ورکړی. ان انتم الا فی ضلال مبین، نه تاسو مگر په گمراهی ښکاره کې. یو دا سوره نشو. دویم ویقولون واذا مشرکان متى هذا الوعد، کله به دا وعده؟ ته وایې قیامت براشي، عذاب براشي، قیامت را روان دی، حساب کتاب به کیږي، پولیس رات بی، عذاب بی، اور بی، دا بی، کله بی؟ ان کنتم صادقین، کچر یه تاسو رشتینی. مونږ خو سونه لیدل، ډیر خلق په خواته لیدل، خو یوم د قبر نه را پانیسه دی چې کفانی بسری. تاسو دروغ وای. ما ينظرون الا صيحة واحدة، الله جواب کوي. انتظار نه کوي دا خلق، دا کوم چې د قیامت نه انکار کوي. الا صيحة واحدة، مگر یوی چغې ته، صيحة چغه، واحدة یوا، داسې چغه. دا غي صفت دا دی، تأخذهم، او بنسی دی لرا، وهم یخصمون، او حال دا دی چې دی په جګړو دی یو بل سره، په بازارونو کې، په دکانونو کې، او په ځمکو په جایدادونو کې. تأخذهم، ناڅاپه به آواز راشي، دا آواز به داسې چې دی به ونسي. د دنیا د آوازونه نه دي، دنیا که آواز هر څو رسې واشي، نو څه به غوږونه به دې کار پرېږدي، یو شبه به دې په غوږونو کې کړنګاري، بیا به څه دي، په زړه به دې هیبت بې هوشي راشي، او بیا به صحیح شي. نہ آواز تو قیامت دا سے چتا خود ہم و ہم یخصمون. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ذات تعالیٰ میرے پیغمبر ہوئی قسم، چی او سڑی با دوتا نہ بئی، او عغیب کپڑا خو رکڑی با بازار کے، او مارکیٹ کی، او کسان بہت اولاڑی عغیب خوقی دے بہت ہوئی، دا پہ دو ربانے، دا پہ دو ربانے، دا پلانے کپڑا، دا پلانی دیر راغلی دا، او دے کے با آواز اوشی. فلا یتویانی، اغیب یا دی تنی دی جوڑ جا کپڑا راون غاڑی، زمیدار با گوٹ را مات کڑی دا پٹی چی دا برغند دے، او دا دیرا او گوٹ میں لخیر را مات، او دا با اس پرشی پا گینٹا کی پا دوا کی، نن بدا کرواندو شی، نن بدا جوار و غنمو کرلی شی، دے بدا طاقت نلے دی چی کل آواز را شی، چی قلبا پا زیبان پران دی، او کلی ترا روان شی، دکاندار په دکان کې پاتې شي، مارکیټ والا په مارکیټ کې پاتې شي، زمیدار په پټی کې پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه خلق چې دنیا په کارونو کې مشغول، هر سړی و په خپل کار کې پاتې شي. ما ينظرون الا صيحة واحدة، انتظار نه کیدی مگر یوې چغې ته، او دا یوه چغه چې اوالی شي، نو ټول مخلوق به په خپل خپل ځای باندې بې هوش شي. د چا وس نه کیږي چې کور ته لاړ شي، په کوڅه کې به پاتې شي، جمعات کے بپاتش، بازار کے بپاتش، مارکیٹ کے بپاتش، باغ و پٹی کے بپاتش. تأخذهم وهم یخصمون، دخل کو سنو نہ بونس، اگر سڑی بانے چاہ ہارٹ اٹیک راشی، او بس پزے بانے دیکھی دے، بیا حرکت نہیں شکولے، لگا لرگی راپری دو بزمہ کھا بانے. تأخذهم وهم يخصمون د دنیا په دې کارونو کې به یو بل سره په جګړه وي او دا आवाज براشي دا لومبه आवाज دې ته نفخه الفزع وي هغه شپېلې چې په خلکو به ير راولي فلا يستطيعون توصيه چې دا شپېلې وایي طاقت باندې لري توصيه لا يستطيعون جمله طاقت باندې لري دا ټول مخلوق توصيه د وصيته ولا الى اهلهم يرجعون او نه بخبل اهل ته واپس شي دغه وخت کې بیا دې دام نشي کولی چې ورګه بشیر اوړه کاغذ چې وصیت ته لولیږم او زمانه خدا شي پاتې شو خو د پلانی حق را سره پاتې شو راځه چې تاسو ټولو اولاد ته او داسې خپلو خپلوانو اقرباو تر اوسه پورې خو د ده سو خیال نه و دی خبرې ته خو نن چې د آواز نه خبر شو نو نه طاقت ته وصیت او نه طاقت ته تلو او د راتلو همدې صورت کې وروسته راشي پزے بانی بکینی پزے بانی بودری ونفخا فی السور او پک بوالی شی پش پیلے کی سور قرن مخ کی تیر شو سو دلا اسرافیل علیہ الصلات والسلام پ ملائکو کی اللہ پ دی بانی مقرر کرے دے او چے کم وخنا اللہ پیدا کرے دے او دا ڈیوٹی وتا حوالہ کرے دا نو تر قیامت تر وے پورے اغه ولار دے حدیث کرا دی انتظار کی گوری او حنا جبهته تندې کو کړې دې اګه سړې چې یو आवाज ته انتظار کوي یو حکم ته انتظار کوي تاسو ګوره جج سره خلک بار ولاړی کنه نو ټول په انتظار دي او سر برابر دي چې کله به आवाज کیږي ما هر سړې په دې انتظار دي چې چانو مخې اسرافیل علیہ السلام په دې انتظار دي متى یومر بالنفخه چې کله به هغه ته حکم کولی شي شپې له اوس د کوم وخت هغه پیدا دي والله اعلم سوزر کا لو شو اللہ عالم او شپیلے دا پلاس کے او انتظار دے تندے کو کڑے دے دا دا غی عبادت دے حملت العرش پا عرش بانے مقرر ملائک دی اللہ مقرر کری دی پا دے بانے چاہی عرش للان دے والار دے و عرش اللہ ٹین کڑے دے عرش اللہ پا حفل حکم ٹین کڑے دے دیل دا یا عبادت گردو لے دے بس اگی والار دے چھتر کمے پورے دا اللہ عرش تا دا ملک یہ غیب و تولاڑی اگی بے والا ورکڑی نا ملک سور دے یو یو ملک حلکہ بھی اتم ملک نو اللہ سرخ وما یعلم جنود ربک الا هو پھر ملک بے وطا درو لے وکنا سید خدا یو ملک تا پوسو کچے اگا ملک پا سور رہی نو ملک خردی اگی نوال تر دی وقت تر نرمے پوری حدیث کرا دی چی یو اس تیز رفتار سل کال مزل اگی نو دی اگی نو دی زیتر و نرسی نچی یو ملک دور نچی آگا تو ملک بسوری وی ڈانگ ڈانگ بویا دنیا دو ڈانگ را خود چار ڈانگ یاد ہے نا خو ملک دی واللہ پیدا کری دی اس دو دے ملکو نبا غیر چی دا ملک نو دا عرش چاٹنگ کرو دا اللہ یو نظام جو کرے دا ملکو پامینس کی دغس نظام جو کرے دا انسانانو پامینس کی زمون پا عبادت او پا دو منٹ او پا نیم منٹ او پا دو سیکنڈ سجدہ بانی سکی در اپا دا خو بات سے کہ سفر آخی رازی تو سیوہ والے پک رازی نا دا زمونگ دا پار اللہ عبادت گردو لے دے چھتا ما تا سجدہو کا ما تا ادرے گا زمان تعریفو کا زمان سناو آئے پا دے جب بانے لاستا پکاری گی زان لبا ونے سیوا کی زان لبا میوے سیوا کی زان لبا خوشحالہ سیوا کی ما بادشاہ کی سیوا کی گی سنا آگا خود دل لویا تو چکلش پیلے اوالیش فا اذا ہم ناسا پا دی من الاجداس دا غفل قبروننا اجداس جدہ سلی تاوی سلی ناسا پا دیبا دا غسلونا الى ربهم خپل رب تا ینسلون پا منڈا منڈا روانی پا منڈا بروانی روزی با او دا سی بروزی جتا بویا کرنی ٹھومی ٹکر روان دی دا بجلی پا طاقت بانی قالو او بوی دی آوی لنا حی افسوس تی منگارا من بعثنا من مرقدنا چارا پور تکل منگل را من مرقدنا دا غخبل زید خوبنا یا دا غخبل خوبنا زید خوبو چا قبرون منگا بکیو دو یا خوب زمونگا دا پا حقیقت کی درے مشبه لے را نفخت الثالثہ زکا یوان نفخت چی راشی نو خلق بے ہوششی فصعق من فی السماوات یا ففزع من فی السماوات قرآن کی مختلف الفاظ سر اللہ تعبیر کرے دے، کلوی پیرا بشی و کلوی بے ہوش بشی، نو چی دوی مش پیلے والی شی نو ٹول خلق با ختم شی مڑ بشی، سوک پا مروح والا پاتی نشی، نو چی دری مش پیلے والی شی نو ٹول با دا قبرون نروزی، یا ویلنا من بعثنا من مرغدنا، او با ویدا مشرکان کفار، من بعثنا چار اپور تکلو منگا، من مرقدنا د خپل خوب نه هادا چې دا دی، یا د زید خوب نه هادا چې دا دی، الکه مولیان خو مونږ ته وی عذاب قبر دی، او په عذاب قبر کې ملائک دی او هغه سره ګروسونه دی، او چې یو ګروس سړی له یو گزار ورګي په یو ګروس باندې نو یا غضب او ځمکه کې خشي قبر کې لړمانان دی، سدی و سدی عذاب قبر خطا سوار دلی ہوگا نو التب دیوی من باعثنا من مرقدنا چارا پور تکڑو منگا دا زید خوبنا دا یاران پا کیو دو دا زنگا عذاب قبر اخوی منگا دا خوبنا را پاسی دو او دی بانیوم اتفاق دا چی دا قالو یا ویلنا دا سوکوی دا کافران دی مشرکان دی اغیو لکا منگا دو چارا پاسو دو دا دی قبرون نا اخو زمونگا پارا دیر خیستا زی و خوب بکی دل ترا له مفسرین ته خبره جوړه شو نو یو وی ویدا یو لږ وخت دی د یوې شپې له نه تر بلې پورې ینامون نومتن دی بغلی غونته ودشي ینامون نومتن د یوې شپې له نه تر بلې شپې له پورې سوره وخت دی نو مفسرین وی 40 سنه تلوي ښکاري په دې وخت کې به دی ودی دا یو قول او دویم قول دا دی غوی نه نه دا له تچاوی دی خوب نشتا و نه دغه ځای خوبونه و خو عذاب قبر برزخ د دې ژوند یو شان حال لکه دنیا کې یو شان حال دی او برزخ کې بل شان حال دی او چې آپ له محشر شو اوس حال بدل شو دنیا کې ردی مزې او چرچې و چا مزې وکړي او چا سخت برداشت کړ چې کله برزخ ته لاړ نو د هر چا برزخ جدا جدا و په چا باندې خوشحالی و په چا باندې تکلیفونه و تکلیفونه دا غدا عمل مناسب لکه ګوره فرعونیانو نو هغې باندې یو عذاب و هغې له الله له کمترو شکلونه ورکړو د هغې روحونه په کمترو او د دې کمترو رنګ سپین حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر دا کمترې لاړې شي جهنم په طرف باندې نو هلته لوګي دي لمبې دي هغه لمبې او لوګي یې ووي نو مازیګر دی واپس راځي خپلو ځایونو ته چې برزخ کې کوم ځایونه دي لپاره مقرر دي او دا ټولې سوي سترګې سوځېدلي وزرې سوځېدلي خپې سوځېدلي مخوکې سوځېدلي په بد حال باندې د فرعونیانو دا حال دی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا سحرم ورته لیږلی شي او بیا مازیګرم ورته لیږلی شي ته د سپینو کوترو په شکل کې دی او چې واپس راځي نو په لوګو کې او په لمبو کې پټي دا د بدکارو د فرعونیانو حال الله ذکر کینو دا سه هر یو مجرم داغه د پاره ځان ځان له برزخ ته نو برزخی عذاب د هر چا ځان لدی لکه د قارون عذاب وګوره برزخی سره پزمک روان دے سور کته دی د یو انسان چې سور قد دے هغه چې سور قد نه دور پزمک باندې زی دروازه چې قیامت راځي په دې بځای ته ورسی دار د برزخی عذاب دته برزخی عذاب دار چې عالم ملائک دی او غي ولا سر په ګټو باندې ټکی سوک د وینو په دریاب کې لامبي غوپی وي مختلف ته هر چا برزخی عذاب مختلف دی د سود خور ځان لده او د قاتل ځان لده او د کافر مشرک ځان لده دا برزخی عذاب ډیر زیات کم دی د آخرت د عذاب نه د محشر د عذاب نه نو چې کله دې د قبرونو نه راپاسي نه هغه مخکې عذاب به ورته داسې ښکاره شي لکه خوب و صحیح قول دا دی د مفسرینو دې ځکه چیغې و چې یا ویلنا هی افسوس دې مونږ لره من بعثنا من مرقدنا چا د خوب خوب نه راپاسولو دغې ته خوب خوب وی چې د هغې دا عذاب و ښه ولې په له محشر کې اوس سختي شروع شو هر طرف نه حدیث کرا دی اور برا روانی من کل الجوانب اور برا روانی و دا خلق به مخه باندې راغست ندی روست نشی پاتې کې دې که روستو پاتې کېږي نو سوځي محشر ته را جمع کړي چې کوم زید را غونډې دورې شام ته به را په مخ کړي او د هر طرف نه اور دی نو دی به پوه شي د خبرو څوک نشته یو ځل دې بره وکاته نو کته بیا کته نشته ټول خلق به بربنډ نافاس عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله نرخ به ټول داسې بربنډ نافاس وي ټول به دقسې بربنډ نافاس نه هغې سره خو د سطر حیا او د پردې غم و نو وي یا رسول الله د دې به څه حال وي پیغمبر ورته وي عائشې هغه روز داسې نه ده چې زه دې تا ته ګورم او ته دې ما ته ګورې او انسان دې بل ته ګوري انسان دې بیا نارینه ته ګوري او یارې زنانه ته ګوري هر انسان چې بره اوکات نو فیدا هي شاخصه ابصار بس سترګې به بټه راوتي او یو طرف باندې به ګوري بیا بل طرف ته نه ګوري او یو منډه ده که رستو کېږي نو نشانه اور دی که ښي طرف ته منډه وي نو ښي طرف ته اور دی که ګس طرف ته منډه وي نو ګس طرف ته اور دی بس مخې ته به روان وي نو د محشر د اروزو او د هغې سخته هغه د برزخ د هغې نه سوا ده ځکه دی وي هغه خو خوب و هغه خو زمونږ دپاره ارامګاه و دا چا را پاسولو نو دې طرف ته ملایک دي یو قول دا دی مومنان دي ملیک بو توی هادا موعد الرحمن دا هاغت دی چو وعده کلی و رحمان بادشاہ و صدق المرسلون و رشتیا ویلی و انبیاء و پیغمبران چی دا سی روز برازی دا غدی کنا تا سر دین انکار کرو تا سو خدا نمنلا و سمو منلا یا هادا موعد الرحمن و مومنان مسلمانان بو توی دی مانی خو سخت نشتا کنا دی خو پا بردخ کم مزیوی اوسم په دې باندې څه سخت نشته ځکه چې الله قرآن کې دې حال ذکر کړی دی وهم من فزع یوم اذن امنون مؤمنان بر دغه ورځې د یری نه په امني بالکل دې په ځل کې باډو دار راځي نه چې نن سخت تر او یاسری یا تند دا یا لوګه دا نه خو به غم دي نو دې بو ته وی هادا ما وعد الرحمن دې چې قبرونه را پاسې نو دې بچیږي کی الکه چاره پاسولو دا هډر خزای او مونږ پکې آرام کو ایر کنډیشن لګې دلې وی دا مومنان بو ته وی هاذا ما وعد الرحمن دا هاغه دي چې وعده کړی و رحمان بادشاہ او رښتیا ویلو پیغمبرانو دا هاغه دي کنه ولې نه منه تاسو سره دا دوا او دریم قول داري چې دا خبره ټوله د غیر روانه ده قالو بو ایدا کفار مشرکان یا ویلنا ای افسوس دې مونږ لره من بعثنا من مرقدنا چارا پورته کړو مونږه دا خپل زید خوب نه لک سوچ بو کی نو بیا بدا وی پخپل بدا وی هادا ما وعد الرحمن الک دا ما خبر ادا چې وعده کړی و رحمان بادشاہ د خپل بنیانو سره و صدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبرانو او به منی خپل ته و منی نه خو بشي خو د مرګ نه پس ال ته بده دا و منی چې ا واقیدا الله صحیح خبره کړی و او پیغمبرانو رښتیا ویلو دا قیامت دی مونږه خو نه منله ان کانت الا صیحتن واحدتن نبوی دا مگر چه غیوا دا صیحتن واحدتن دا آخری نفخه دا آخری شپیله دا نبوی مگر چه غیوا فیدا هم پس ناسا پا دی دا طول مخلوقو جمیع لدینا محضرون طول باز من سر حاضر کلی شوی یو میدان دی او دا طول دا پار یو شن مقرر دی یو از مکه دا ندا سورت ابراهيم کې تیر شو یوم تبدل الارض غير الارض والسماوات اسمانونه به بدل شي ځمکه به بدل شي او دا غي د بدلوالي یو معنا دا و چې حقیقت به بدل شي نن ځمکه د خاورې نه جوړه ده سبب رته تم دي شي نن یخه ده او سبب ګرم شي نن زرغونه کې سبب وسوزول کې په یو ځمکه باندې دا ټول ولار دي انبیا په دی ولار دي اولیاء په دی ولار دي پیریان په دی ولار دي ملائک په دی ولار دي نو فساق او فجار او مشرکان او کفار بدی ولار دی د یو د پاره یو شان او د بل د پاره بل شان دا پیدا هم جميع لدینا محضرون فالیوم پسنن لا تظلم نفس شیئا ظلم به نشی په یو نفس باندې یو ذرا نفسنم نکره ده شیئنم نکره ده ظلم به نشی په هیڅ یو نفس باندې شیئا ذره برو روز د عدل او د انصاف د دنیا کې ظلمونه کیدو د دنیا بادشاہانو ته وګورم نه د دنیا وزارو ته وګورم او دنیا غزور اور ته وګورم په هر چا باندې ظلم او ستم او زیاته کله په مسلمان باندې او کله د مسلمانانو په خپل میاست کې په یو بل باندې. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، د مسلمانانو مالونه لوټ شو، روژه ده او بجلی نشته، روژه ده او اوبه نشته، ملک کې اوبه کمې شوې، بجلی کمه شوه، بے پیسو بجلی ده د اوبو نه جوړېږي. فاليوم لا تظلم نفس، الله یو ذره ظلم به په یو انسان باندې نه کېږي. دا انسان هر څوک چې وي نفس نکرے وي، په نبی به ظلم نه وي، په امتی به ظلم نه وي، په مولا به ظلم نه وي، په طالب به ظلم نه وي، په فقیر به ظلم نه وي، په مالدار به ظلم نه وي. دا الله په قانون کې ظلم شته نه. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، الله وي د وريده دانې هم ظلم په چا باندې نه کوي. الله پاک ظلم پخپل ځان باندې بند کړی، حرام کړی دی. مخلوق ته وی تاسو پخپل نس کې په یو ول باندې ظلم مکوي، ولی روز را روانه دروستو نو ظالم به پاغي کې صحه دي. الله وی نن لا تظلم نفس شيئا، یو بنده باندې به زره ظلم نکي. ولا تجزاونا، او بدله باندې شي در کولې تاسو ته الا ما کنتم تعملون، مگر دا غس چې تاسو کول د خپل عمل سزا را تاته ملایويږي. د خپل عمل چې تاته سدي خدي کړی دي نو خا جزا بدل الله درکي، خا اجر بدل الله درکي، بد دي کړی دي دا غي مناسب چې سدي بدل الله درکي، خدي کړی دي یو په لس بدل الله درکي، یو په وسو بدل الله درکي، یو په پنځوس در بدل الله. والله يضاعف لمن يشاء، هغه سره سکه مې بادشاہ دي. بد دي کړی دي بس ته یو بد په ځای بدل ته یو عذاب ملوی دار ترم د الله عدل انصاف الا ما كنتم تعملون. زواجر او تخويفات ذکر کړه نو اس بشارت. ان اصحاب الجنه اليوم، بشکا جنتیان، بشکا جنت والا اليوم نن، اصحاب الجنه اصحاب مرګری ته وي، صاحبو تاسو یې کنه صاحبو اصحابو منگوی صحابہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر مرگری نبی شکا مرگری دا جنت. ان اصحاب الجنت اغا خلق تی جنت والا دے او دا جنت مرگری دی زکا چی غیب سکڑیو گنا دے جنت لانو دا جنت والا اللہ مرگر مقرر کھا دی اے دا جنت مرگری کھلا او جنت را دی مرگر کھا زکا او تا اصحاب الجنہ ہوئی علاکہ دا جنتیان دی جنت والا دی سمانا نہ تو جنت مرگری دی جنت ددی مرگرے دے کہ دیر جنت مرگری شو نو جنت پر دی مرگرے نہیں اللہ ول نم دا سے ورک خدا بشارت تے خوشخبری دا ودی نم کیم غٹ چل دے. ان اصحاب الجنہ بے شکا جنت والا مرگری دے جنت الیوم اللہ وی نن چکل جنت تراغلی دی فی شغل فاکہون پا غخبل مشغولتیا کی بھئی خوشالا فاکہون معجبون به فی شغل علاکه دنیا کې مونږ د شغل نه تنګو بروجه کې ودش په تو خالی برانه دی حال تم شغل دی. اصحاب الجنه اليوم الله جنتیانو ننو فی شغلن پس کی بای په شغل کې بای نه یو شغل دی او یو شغل دی تاسو ته وګورئ لګو په دې الفاظو کې فرق دی. شغل دار دنیا دا کارونه یا معنا یا ودا دغه کې سفرق نشته زمیدار پسو کې مشغول او ویوي کې او غرمې پورې قلبه روانه وه پوله او کیل تشه فی شغل دا ځان له شغل او تاجر په تجارت کې هغه ټول لګیاو په خوا خو به دغه سه حالو کنه ټول بکیدو نو یو ساده زمیدار به هغه جوار تللو نو بس یوا یوا یوا نو چې دویم به واچول نو دوا دغه دو دو به شمارل اوس دغه دا شغل روان ساده تلی وي او په دې کې به لګي. مخکې یو حدیث کې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې ویلو چې یو سړی به تول کوي نو هغه به چابړې غنم ته اړم کړي جوارو ته به اړم کړي نو یو به کته شي بل ببره شي او په دې کې به شپېلې ووالي شي چابړې به کته پاتې شي او ببره پاتې شي او د لاس به دقسې پاتې شي دی بیا دې ته هم نه دی جوړ شي وي یوه او دوا د دې شغل دار دې په دې کې لګیا دی. نو بل طرف ته سکیلو نه راواته نه هغې په دغه کې بوجونه په هغې تلي بوجې په هغې تلي تاجر په دغه کې لګیا دی. دکاندار پخوا به نو مشهورتیا دپاره به لګیا او په دکان کې یو تا بیر او گر ضرورا دیر خمال دے تازہ مال دے وراغلے دے نو سے وطاقی شزون ہوندے لے گولی ٹومیٹر آگی چگی شو چگی ہوئی پخپل چگی ہوئی چی تو ورشی ناقبر تا پخپل لگی آئی پا یو ریالو پا دو ریالا پا پینز ریالا بریالین چیالمی وطا دا اغز داق شغل دے اپا دیکی لگی آلے سنگ چی پا دی دنیا کی دا ہر چا زان لے یوکارو او پا خپل کار کی دے مشغولو نو جنتیانو فی شغلے دی با پا یو مشغولتیا کی بای تا تا ندی جوڑو گاونڈی تا ندی جوڑو آل تا خرونو مکنا نو آل تم یو زیدی زکا درور کورشتا نو دا پلاشتا دا بچشتا نو دا ترشتا دروارشتا دا ماماشتا ار یو خپل خپل کور دے او دے پا خپل کور کی دا چا سر مشغول دے نو چا سر با مشغولی نو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تھی چھے او یا حری دی مثلا او یا حری دی او دے داغی سر مشغول دی فی ابتداد الابکار پیغلی دی ٹولی نو کل یوی لورشی و کل بلی لورشی کل یوی سر ٹوقی و مزاق و کل بلی سر دنیا کی خم دارا وو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے و صحابی نتا پوستو کوئی وعدہ رکڑے دی وی آو وی کنڈا رکڑے دا کی جنے دا وی کنڈا دا وی جنے سر دا ولی وعدہ نکو تا بو سرم لو بے کولی وقیب تا سر لو بے کولی نو مفسرین ار یو چراشی دے زیل فی شغل نو مشغولتیا دا نو او یا حور سر مشغولتیا دا نو تا گاوانڈی تا سمیگی گاوانڈی ستا دا حال خبر دے وی بتا تا اگر چگی کنا ناغذان لفی شغل اغم پا داغ شغل کرے دیم پا داغ شغل کرے او واللہ علم چی اللہ سورا خادمان سورا حری دا جنتی دا پارا مقرر کری دا غدا عمل او دا ایمان مناسب او دے دا غی سر لگیا دے چی دا جنتی دا یوی حری سر مشغولی ناغبل تینا نا خبر کور یو دے کور یو دے او حدیث کرا دی دا سرم الغلر دا او دا جنتی کور دے اس دے دن نورشن واللہ علم نو پا دے که دا جنتی دا پارا چه سورا حوری دی و سورا نوکران دی و سورا غلامان دی و سورا خادمان دی نو دے با پا دے که مشغولی خادم تا بوی شراب روڑا خادم تا بوی شودا روڑا نو چه دے آوازو کی نو حدیث کرا دی او یا زر کسان او هر یو سر زان زان لگیلاس او پاگی که زان زان لشراب پاگی که زان زان لرنگونا پاگی که زان زان لخوندونا چه دے یو نسکی د د مړخل ته نشته د مړخ د پاره نه دی د جنت خوراکونه یا د جنت تا لذات او خوندونه یو جنتی ته بده سو زر د سو کسانو طاقت حاصلی او د دنیا د ګندګي پکې نشته چې ورسه غسل وکاو منی را لاو منی پلیته شو د جامع پلیته شو نه دا و پکې نه نه د نر او نه د خزي حدیث کرا دي دلته مفسرین ذکر کړی دا او یو حر سره دا مشغولیږي او چې کمی سره مشغولیږي نو بلته نه ده خبر او قبل نه ویني اللہ علتم پردہ چھولی دا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل اید اللہ اندیتا سوگو رہتا فسیر اللہ وی جنتیان بنن فیو مشغول کیا کی فاکہون او خوشحال ہے وی اگی نگا وانڈی تا سمیگی نرور تا سمیگی نر چاواز ہو ری اگی پا دغا مشغول کیا کی دنیا عملو او جزاو تالتا ملائی گی ہم اللہ وی دی و ازواجو ہم او مرگری دی دی بیبیانی ردی یواز دی نا دیو مو او بیبیانی ردی فی غلال فسورو کی بھئی نا سور بسوری یو اون رتوبا دا غی ذکر پر صورت رات کے تیر شیو چی دا غی اونی دا سوری دا لاند یو تیز ربطار اصل کالا مزلو کنو بل سر تبتی اونزی فی غلال سوری دی علال آرائی کی فزمک ناستا ندا کرسی لگی دی دا ناستا دا عزت واہ دا جزا و دا آغا عمل چی دا طول عمر بزمکا تیر کردو علی الارائی کی پا کرسو بانی پا تختونو بانی متکی اون او تکیا لگا اون کی بھئی دا تکیا اصل کی عبارت تی دا بی خبرائی نا پی دنیا کی چی او سڑے غٹتے و مالدار دے و تکیا لگو لی دیستا نلی خبرو دا باخ کار برابر دے دا زمکی کار صحیح دے دا کارخانی کار خبر برابر چلی گی او دخ په بل اخ بابا نه چولې دا خو به غم نه است زمون کلی کې زمیدار هغه به ریشتیا روزي هر چاله وخت په خور کوي سوک ناستے پوجرو کی ملال بالخ ورگوی تکی والد او بالخ تخب پیغام ناستے اغلی ام ورکی او بل زمیدار سری خوالی دا غنب ایگی اغلی ام ورکی چال پا سخت او چال پا راتا مت تکی اون اللہ والا جنت کم دا سزے ورکو چی خب پیغام تکی والد او حدیث کرادی ونی تب اشارو کی چینی تب اشارو کی نگه چینی برا شید دخوال اندے وطن خپل حاجت پورا کی نبو واپس ونا اغا با راشی رو دخوالا نو دیو تینا میوه چه کم اخرین اغا با تینا اخری او اغا با واپس قل زیر لارشو پا اغا زیر بانی با بله بیم اغا کمیگی نا اغا کمیگی نا و دی مریگی نا متکی اون دا خون دا هر ونی دا هر میوه اغا زان زان لده دا هر چینه و دا هر گلاس تا شرابو دا اغی خوندون زان زان لده تا کیا با والی او بس را پاسی دو علم نده اکبر با جان آراست جوڑ شوه ده زمین جنبد نه جنبد ولیکن نه جنبد گل محمد کزما که خود نو به خود گل محمد ده خود ده خف قرار لواله متکیون لهم فیها فاکهه لذیذ پارا و پدی جنت کی میوه ولهم ما یدعون اور دیده پارا باغی چی دی غواڑی ما یدعون چی دی سشی مغواڑی لکه په جنت کی دا خو واضح خبره ده کنه چی خورشتن خود دیغه کنه نو څنګه چې په دنیا کې خزا او خاون یو ځای کېږي نو بچی ته پیدا کېږي که نه نو هلته خو د بچو سلسله نشته او نه هلته پیدایش ته ضرورت دی خو دنیا کې نسل ته ضرورت و نور نسلونه خو هلته نه سوا کېږي خو یې که دی دا وغواړي نو لهم ما یدعون که جنتی دا وغواړي نو هلته بچی نشته خو که دی غواړي نو بچی به مخې ته وي لهم ما یدعون که دی مرغۍ وغواړي نو دلته په دنیا کې داسې نه شو حاصلې دی ټوپک باندې به ویشته په غشي به ویشته په لینده باندې به ویشته او جنت کې چې دی مرغۍ وغواړي نو مخېله به راشي ولهم ما یدعون او د هغې سپینول نشته د هغې لالول نشته روته به راشي ولحم طیر مما یشتهون سلام قولا من رب الرحیم جنتیان به په دې نعمتونو کې مشغول وي او دې کې به رڼا راشي د برې نه نو هر جنتی به بره وګوري چېره دا سخت کاره شو ماته سلام قولا من رب الرحیم الله به په خپل قدرت کامله سره او په خپل یو خایس جنتیان ته راښکاره شي هغه یو نور دی یو رڼا ده حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عائشه رضی الله عنها تپوس وکړه یا رسول الله تا الله لیدلې دی پیغمبر ورته وی نور انا اراه اخو یو نور دی ما چرته لیدلې دی او دا الله ذات په دنیا کې دا ممنوع دی نه انبیاء ولیدلی دی نه اولیاء ولیدلی دی نه څوک لیدی شي او که لیدی شوی نو موسی علیه السلام د الله نه غوښتی وه چې رب ارینی انظر الیک الله زما دا شوق دی چې زه تا ته وګورم نو د هغه سوال د انبیاء او سوال الله غورځو پته یې وی لن ترانی موسی ما چرته نه شي لیدی لن ترانی دا لن د دنیا سره لګي لیکن قیامت کې کفار مشرکین هر سوره چې دی غیبت الله دلی دون محروم ای او مسلمانان موحدین غیبا الله ویني ځکه د مشرکانو په باره کې الله وی چې انهم عن ربهم یوم ذل محجوبون دی به زمانه بالکل په پرده کې د مشرک سره او د کافر سره او د فاسق او د فاجر سره د الله ملاقات نکي او د انسان په باره کې چې مسلمان دی قران کې سو زیر غلی چل اللہ سر با ملاقات تا دکی گی اللہ با ردی سر ملاقات کی پا جنت کے بر اخکار کی گی وقت پوخ بانی دیتا نو چکل را اخکار شی حدیث کرا دی نو پا جنت با یورانا را شی نو در رانا نفس بدا ویل شی سلامن قولم من رب الرحیم دا سلام وینا دا اللہ دا او اللہ پا خپل سلام دی اللہم انت السلام و من کس سلام اللہم انت السلام دام سلام دی و من کس سلام و دوارو مانا جدا جدا دا یو ځای سلام د الله نوم دی اللهم انت السلام الله ته سلامتی والے الله ته بچ کو ان کے ومن کا سلام او الله ستانه زمونگا تما د ستانه زمونگا عقیدر چې زمونگا بچا او ستانه دی سلام نو الله با جنتیانو ته وچ سلام جهنم نه بچوي زما د قهر نه بچوي زما د عذابونو نه بچوي د کافرانو مشرکانو د غبد حال نه بچوي سلام او دا سلام بس شي قولا من رب الرحيم دا به ویناي دا غرب مهربان دا سوره دو عزت خبره ده جنتی ده پارا دا الله غ مزید نعمتونه خو پرې دا غي خو مونږه بیان نشو کولې خدا نعمت پٹول کے سیوا دے نو جنتیان بٹول اگر نعمتوں پہ زی پاتیشی اہور و غلمان پہ زی پاتیشی اٹول بد اللہ دیدار تا متوجیش یو سات پس باغا رنا پاتیشی او دا اللہ ذات پر خلقو نپناشی دی آیت کریمہ دلان دے مفسرین دا وضاحت کردے دی سلام قولا من رب الرحیم خپل نیس کی چی یو بل سر یو زی کی گی تحییتهم یوم یلقونہ سلام نغی خبر ودائی او دا اللہ را طرف نبم داوی نای چی سلام قولا من رب الرحیم ملائک نورانی مخلوقات تے و جنتیانو تبوی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام دی پتا سو باندی فادخلوها خالدین ہمیشہ بدل تا تاسو نو ملائک و تداوی جنتیان پا خپل میں اس کی داوی اللہ و تداوی سلام قولا من رب الرحیم او دنیا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مومنانو پا خپل میں اس کی دمینی و دا الفت تپاری و سبب خود لیو یفشو السلام بینکم مسلمانانو پا خپل میں اس کی سلام خور کے نو چی ستاسو سلام خور کے نو ستاسو تحاببتم یو بل سر وستاسو محبت پیدا شی اللہ غواڑی دا مومنانو اتفاق اتحاد پا یو کلمہ بانے چی لا الہ الا اللہ اللہ واحد لا شریک دے دا مومنانو میں اتحاد غواڑی چی دا دیم یوی پا دی کلمہ بانے زکی وطا ویلی چی تاسو سلام پا خپل میں اس کی خور کے نو مینہ با پیدا شی چی مینہ پیدا شی نو ستاسو عقیدہ با یو شی عمل با یو شان شی دا یو بل نبزاری گے دقا حال با جنت کی واللہ رضم نصیب کی وامتاز اليوم ایوها المجرمون بشارت ذکر کو دا قرآن بشارت و مجیبہ رہو تخویف و مجیبہ رہو نو اس تخویف زکا دو قسم مخلوق تین یو دا اللہ منون کی دی یو بل نمنون کی دی نو چکم نمنون کی دی ناغیت اللہ وی وامتاز اليوم جدا شینن ایوها المجرمون اے مجرمانو دا سور دا قہر آواز چھے اللہ مجرمانو توی ڈڑی تشے لوے میدان لگے دلے دے او پدے کے ملیک اولار دی انبیاء اولار دی اولیاء اولار دی یہ عجیبہ شان بھی دا قیامت او پدے کے اللہ دی توی چھتا سو ڈڑی تشے حدیث کرا دی آدم علیہ السلام تا اللہ وی بعث النار اے آدم ستا پدے بچو کے غور والا ٹولی جدا کا بعث النار آدم علیہ السلام بھو یا اللہ ما تا خوبتا نشتا چور والے پکی کم یو دے او دا سور دی وی دا زرنا یو زان لگا دا جنت تے او دا یو کم زر دا جہنمیان دی تا تینا جدا کا پا زرو کی صرف یو با جنت تا پاتی شی او دا یو کم زر دا طول دو نوی دا غروز دا صورت مزمل کے را دی چپا غی کے با ما شمان بوداگان شی اس پین گری وشی دا دیر دا غم آواز دی نو دا دا پریشانے واز دا چھے اللہ وازو کی جو ومتازو لیو ما جدا شے او مجرمانو دڑی تا شے زمان دا بنیانو نا علم اعہد لیکم اصل وجہ دعوی آیا ما عہد نو کڑی تاو سرا ما وعد نو کڑی تاو سرا یا بنی آدم اے بچو دا آدم اللہ تعبد الشیطان چھے تاسو بندگی مکوئے دا شیطان دا شیطان عبادت بسوکو کی دنیا کے ہر سور ہر قسم ڈلشتا تو چا تو آیا کہ اللہ کا تو شیطان تھا سجدہ کیا غب اللہ مخول کہ شیطان تھا سکھ سجدہ کی اللہ وی ماتا سر اللہ وزنو کرے شیطان بندگی بنا کہ اللہ تعبد الشیطان دا شیطان بندگی سدا دا اللہ بندگی سر دا اللہ حکم منل نو چی دا اللہ دا حکم دا منلو پا زیبانی تو دا شیطان خبر آوری شیطان دا سی نرازی تعالی فضل کی بہت سوسارا تواچی دا انسان پا شکل کی براشی دا پیریانو پا شکل کی براشی او خب اندہ پا شکل کی براشی او تا تبا او خبر مخی تکی نمولا زان لشیطان دے و طالب زان لشیطان دے دا عوامو زان لشیطان دے نمجاہد زان لشیطان دے و دا قاری زان لشیطان دے ارچہ زان زان لخپل خپل شیطانان دی او اگر تا پا خپل خپل شکل کی راضی حاضری گی نو چکل تا دا اگر پا خبر عملو کو دا زلاغ و سوسا تا پا غیبانی فیصلہ اکڑا دار شیطان عبادت شا اقیم الصلاة دا اللہ مر دے او دا منزل پا وقتی تا تا دا متوجہ شا جی منزل دا ہر سپری دا اقیم الصلاة دا منزل وقت دے مستو دا عمر پا کم وقتی متوجہ کی گی وی پینز وقت دا منز پرد دے پا مومن مسلمان مانے نو چی دا ہر منزل وقت راشی نو دا عمر دا اللہ متوجہ شا اقیم الصلاة بادشاہ تومو وزیر تومو مولا تومو طالب تومو زنانو تومو نارینو تومو دا اللہ حکم متوجیش نو چی دا اللہ حکم متوجیش و تو دکان کے ناس دے او تا کور کے ناستی، او تو ڈش تا ناستی، او تو لڈو تا ناستی، او تو شطرن تا ناستی، تو دنیا یو لو برتا پاگی کے ناستی مشغولی، فیس بک تا ناستی، او دلتا دا اللہ حکم متوجی شو، نو اس کا تو اغشی دی پسے بانی او غردو، او روان شوی، نو دا اللہ حکم تاو مان، کانغت تا دا منظر سخیال و نساتو، دا بانگ دی سخیال و نساتو، بانگ لب بانگ والا لب جواب ورکے کنا، جسنگ بانگ وینو تب والے جواب ورکے، جسنگ بانگ ختم شنو تب جماعت ترا روان شی، او یا با تب جماعت کی، چی پا عمل و پا ایمان کے برابر وینو تب جماعت کی ناستی، خوزا چی لگون تب درجہ کی کم بی کور ناستی و پی اوکار کی مشغولی، نو سید چی آواز شروع شنو تا غصر خبر شروع کاو، چی آواز ختم شو، نو جماعت ترا روان شو، نو تب پاتی شوی، نو چی پاتی شوی دار شیطان حکم مندی، دار شیطان عبادت دے، دار اغتا بیداری دا، پا دوکان کی کپاتی شوی، دا دی وجہ نا پا دغا وقت کی چی آواز اوشا و تا پا تجارت کی مشغولی ندا حرام دے، کپا اغی کی رسا گٹا ہوکا، پا بلی یوکار کی اخو دے حرام چی دا اللہ امرو او دی پا لدو شیطان خبر، تماشا دی راواغ استو پا قتل پا سلاڑی نا اللہ را توی صبرو کتا صبرو نکو، او دز دی تیویستو، شیطان دیو مندل تبوت تروانی قبر تروانی تکلیف دربانی راغی او چارتا طرف خیستکو نو پیر بابا تروان شوی کاکا سیب تروان شوی داتا سیب لروان شوی چه دراش دو اتونو وقت روان دی ورزم اگنا چه سیب را نرزا شی او دروازه با والا خیر دی خیستا دو سرو پو بو بانی خیستا پرنگ کما دو گلابو پا عرقو بانی اوین دی دمگا با ملک لیران دی سوک تی خوشالکو دو چا در ترالی دو چا نگواری او تر شیطان عبادت کے ہر نافرمانی دیتا سوچو کے مفسرین ہوئی ہر نافرمانی دا اللہ پاک دا تک کے شیطان خوشحالے اور اللہ خبا کے در شیطان عبادت سلازمی نے رشی تر سے شیطان تا سجدہ ہوکی او شیطان دیتا لپی او شکل کے راشی اتری دا غن او غوار سوال لیتے ہوکی دا غا سے سکنے کی او دا غا سے بچا کھڑے منوے امتحان خوزہ کرے چی شیطان سکنے بھی نہیں دا غا دا وسوسی طریقہ پاگی بانے سکھ نہ پوئے گی تب نہ پوئے گی بزان بانے وغا با کندے تک وردو لے علم آہدی لیکم اللہ دے انسان توی تاسو تمادا ویلی نو چی اللہ تعبد الشیطان شیطان عبادت مکوے ولی انہو لکم عدو مبین یقیناً دا شیطان ستاسو دشمن دخکارا دشمن خسرے وجنی او تو دشمن خبرہ منی اگر سر دوستانہ تعلق دے سر جو کردے زکر چی اگر پس تشی خوشحالی گی نو تاغا کے اگر پا شرک خوشحالی گی نو تا شرک کے دا دو تنو پا بیلول باندی اگر خوشحالی گی نو تا دو تنو بیلے اگر پا میانس کرے بغض و حسد دشمنی انہو لکم عدو مبین دشمن سر دشمنے کارو کا استغفر اللہ وایا لا الہ الا اللہ وایا شیطان وی زدی مخلوق پا دی بانی حلاک رو دی مخلوق و دی اولاد دادم علیہ السلام و سلام پا دی بانی زدی حلاک رو دا شیطان وجل داری چا استغفر اللہ وایا لا اله الا الله وایا اعوذ بالله وایا لا حول ولا قوه الا بالله وایا الدنيا غکار پریده لتا ولا ورکا اخرت کار والا قران للارشه نشان صحابره ورا جمعه تورشه ذکر شروکا لا فسمانی تاخته انه لكم عدو مبين يرو دست دشمن دي نو دشمن په دشمن فتخذوه عدوا په دشمنه سره ونسه په دوسته سره منسه وان اعبدوني او اللہ زما بندگی ہوئی نو دا اللہ بندگی صدا عبادت عین بی او دال و دیکی مانا دا عجزے دا دا زلت تا عربوی هادا طریق معبد دا غلار دا چی دیر خلق پتل راغلی دیر مخلوق پتل راغلی ناغا پیمال شوی اللہ وان عبدونی زما بندگی ہوئی اللہ تا عجزی ہوئی دا اللہ نو غوارا اللہ تا ادرے گا اللہ تا سجدہ لگا پس مکا پا خور سجدہ لگول دا دیر لوی زلت تکنا دا ببل چاہتا نکے بغیر دا اللہ چی پا سلوری شے واللہ تا سجدہو لگے دا سی بس اوک انسان تاو کی نکی اللہ وی دا ما تاو کوانے عبدونی زمکہ زما دا اسمان زما دے رنا زما دا ہوا زما دا تالا میں جون در کردے وانے عبدونی تالا روڑے در کم نو زما بندگیو کا ما تا عجزیو کا ما نو غوارا دا عبادت ہر یو قسم بدنی مالو کا مالی مالو کا قولی مالو کا ہا دا صراط مستقیم دا لار دا نیغا سورۃ فاتحہ کی منگا اللہ نہ غفتے وچ اللہ مولا نے غلا راکی ولقد ضل منکم او یقینا د گمراہ کڑی دی استا سنا جبلن کثیرن ڈیرے پیڑائے شیطان نہ دے دے پا دشمنے زکاو نسے استاسو نمخ کے سورا پیڑے تیری شوی دی دا دا تباہ کری دی قوم نوح تاو گو رچا تباہ کو دا ابلیس تباہ کو عادیان و سمودیان و تاو گو را اضل من کم گمرہ کری دی استاسو نا جبلن کثیرن پیڑے دیری افلم تکونو تاقلون پتاسو دورم نپوئے گے پتاسو کسا قل نشتا چی دا مخ کے سورا پیڑے تیری شوی دا ولی تیری شوی او دا سورا پیڑے چی تیری شو پدی کتا نظر واچا وا قوم نوح کی سوک پاتی شویو چی چا دا اللہ دوستی کردی وا دا شیطان سر دشمنی کردی وا عادیان و سمودیانو کی او دا سپا نورو حلو کی سوک باقی پاتی شویو پا دنیا کی دا غیر خوا اللہ دنیا واپس عبادہ کردی وا چی اغا مومنان و مسلمانانو کافر مشرک دا غن اللہ دنیا عبادی نا روانی ہے پی اللہ وی دخو تبایی کردی و لقد اضل منکم ستا فلار دو گمراہ کردو ستا نکی گمراہ کردو ستا ور نکی گمراہ کردو ستا خاندان گورا تر کم زی پوری زور پسی نو دخو بیڑے غرقی کردی دی او تا دو سر دوستانی که دا و لقد اضل منکم زکوی او یقینن دا گمراہ کردی ستا سنا جبلن کثیرن پیڑے دیری افلم تکونو تاقلون نو آیا تاسو دورم نپوی گئے سنس سوچ خو که کنا دا جنتیانو حال ذکر کو تا دوزخیانو حال ذکر کو زواجر او رٹنی او تخفیفات دا دی مشرکینو دا پارے ذکر کو آپ لبیا اللہ حالت ذکر کی دا جہنم او داخر وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ اتَّقُوا او کلا چوویلی شدیتا ہو یری گئے ما بین ایدیکم دا غسن چستاسو مخی تری وما خلفکم او حق چستاسو نرستو دیلا لکم ترحمون خام خواب پتاسو بان رحمشی وما تأتیهم من آیت او نرازی دیتا ایسی او آیات یو دلیل او معجزا من آیات ربهم دا آیاتن درب ددینا الا کانو عنها معردین مگر یدی داغین مخڑا ان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچِو وِلِشِ دِیتَا عَنْفِقُو اولا گوے مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خر چکے داغا مالنا چھے اللہ در کردے تاسو تا قال اللذین کفرو نوائی کافران للذین آمنو ممنانو تا انو طعمو آیا خوراک ورکمونگا من حاغ جاتا لو یشاء اللہ اتعما کچری خواہ ودا اللہ نو دلوے روڑے ورکڑے وادلوے خوراک ورکڑے و ان انتم الا فی ضلال مبین نئے تاسو مگر پا گمراہ کارا کی ویقولونا وائدی متا هذا الوعد کلبی دا وعد را قیامت ان کنتم صادقین کچری اے تاسو رشتینی ما ینظرونا الا صحتا واحدتا انتظار نکی دی مگر یوی چغیتا تا اخوضوهم او بنسی دی لرا وهم یخصمون او حال لال جدی ویو بل سر پا جگڑوی دا دنیا پا کارونو کی فلا استطيعونا توصيتا طاقت بن لري دا وصيت يو بلتا يخفل بچو تا ولا الى اهلهم يرجعون او نبخفل كور تا واپس شي ونفخ في السور او فوق بوالي شي پش پي لكي فإذا هم من الاجداث پس ناسا پا ديبا دا غسلنا الى ربهم ينسلون خفل رب تا پا مند مند روزي قالوا او بوي يا ويلنا هاي افسوس من لرا مام بعثنا من مرقدنا چارا پاسولو منگا دا غخپل زید خوبنا یا دا خپل خوبنا هذا ما وعد الرحمن ملیک بوتووی مومنان بوتووی دا ها غدی چو وعدکڑی وارحمن بادشاہ و صدق المرسلون او رشتیاوی لو پیغمبرانو ان کانت نبوی اللہ صحتا واحدتا مگر چغا یوا فا اذا هم جمیع لدینا محدورون ناسا پا دی با ٹول زمون سرا حاضر شوی سک بغیر حاضر نی فل یوما پسنن لا تظلم نفس شیئن ظلم با نشی پا یو نفس بانی یو ذرا ولا تجزون او بدل نشی در کول تاسو تا الا ما کنتم تعملون مگر دا عمل چی تاسو کو انا اصحاب الجنہ بیشکا جنت والا مرگری دا جنت ال یوما ننو فی شغل فاکہون پاغ خپل مشغول کیا کہ بھئی خوشحالہ اہم دی و ازواجہم و بیبیان ردی فی ظلال پاغ سور دون دا جنت کی علی الارائک متکیون پاغ کرسو تخت نبانے بھئی تکیا لگون کی لہم فیہا فاکہتن ندید پاربا پدی کی میوے و لہم ما یدعون و ردید پاربا غسی جدی غواری سلام قولا من رب الرحیم تا اللہ را طرف نبدی تویلی شی سلام دی پتا سو باندے دا دابا وینائی دا غرب مہربان وم تاز الیوم جدا شینن ایوہ المجرمون اے مجرمانو علم آحد علیکم آیا مال لوز نو کرتا استا آیا بنی آدم آیا اولارد آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چھ بندگی مکوئے دا شیطان ولی انہو لکم عدو مبین یقینن دے استاسو دا پار دشمن نخکارا وان اعبدونی او زما بندگیو کے هذا صراط مستقیم دا زما عبادتو دا لار دا نیغا ولقد اضل منکم جبلا کثیرا او یقینن گمراہ کڑیو دے شیطانو منکم استاسونا جبلا کثیرا دیر پیڑے یعنی دیر پیڑو والا خلق افلم تکونو تاقلون آیا تاسو دورم نپوئے گئے